24/7 dokumentar præsenterer Tarzan i junglen. En montage af Julie Bang. Prøv at fortælle mig om den her reol. Jamen, reolen, det er jo en stor reol med en masse følelser. Der er store Anders Sand-bøger, der er den store samling af Asterix, der er comicsbøger, så er der Asterix igen. Altså, jeg tror, jeg har Asterix i fire forskellige udgaver. Anders Sand i flere forskellige udgaver. Lucky Luke, Fantomet, Basserne, der er Vax Vigo, Valhalla, Yoko Tsuno, Vågehalsene. Der er jo alt. Men altså, den vigtigste samling, og den, der vel ligesom startede det hele, Tarzan, den har jeg ikke. Det var jo min guldskat. Det var min ejendom. Noget, jeg virkelig følte, der var mit. Og den blev taget fra mig. Den er jo forsvundet. Den kan jeg ikke få bygget op igen. Det er sådan en blokering. Den kan jeg ikke få mig selv til at samle på igen. Hvornår startede du med at samle? Jamen, det har jo været omkring de her 8 år, da jeg begyndte med tegneserier. Jeg kan jo huske, at min far kom med fart og tempo til os, da vi var på børnehjem. Ikke? På børnehjemmet, du havde jo ingen steder, hvor du kunne låse dine ting ind. Du kunne ikke, der var ingen steder, hvor at du kunne være sikker på at sige, her, det er mit sted, det er der ikke nogen, der kan komme til. Så mine fart og tempoblade, de lå jo også fremme, så at der var andre, der kunne få fat på dem. Og min far der tempoblade, de blev jo stjålet på et tidspunkt af en af de større drenge, som brugte som en kærestegave til en af pigerne på børnehjemmet. Ikke? Hun havde jo gjort den store forbrydelse. Hun havde skrevet sit navn på min far der tempoblade. Så var der øretæver i luften til dem. Og det kan godt være, at jeg kun var de der 8-9 år. Men jeg var fuldstændig fløjtende ligeglad med, hvor store de var. De fik tæsk, til de lå ned. Ja, det kan jeg. Hun fik meget, meget, meget kort og klar besked på, at hun skulle aflevere de blade. Og det var med det samme. Og det ville hun ikke. Så fik hun et par på ørerne. Og ham, der havde gjort det, han fik også en røvfuld. Hvor gammel var han? Ja, han var 14. Jeg har det blad et eller andet sted i kasserne her. Mens vi boede på børnehjemmet, aftalte min mor og far, at min lillebror og jeg skulle bo hos min far. Vi blev bedt om at stille os ind i stuen, hvor der var en repræsentant for kommunen. Og så sad min far og mor der, og så blev vi spurgt om, hvor vi ville være. Min mor havde svigtet mig ved at køre os på børnehjem. Og jeg meddelte, at jeg ville være hos min far, og Tommy fortalte, at han ville være hos mig. Der kan jeg huske, at min mor, mens jeg står med ryggen til, min lillebror står nede i den forhal, der er. Og så hører min mor, hun siger bag ryggen på mig, jeg skal nok komme og besøge jer tit. Og da jeg så vender mig om, så kan jeg se, hun er på vej ud af døren, og så kan jeg se, hun sætter sig ind i bilen, og så kører hun. Jeg kan sgu ikke lige finde ud af, hvor jeg har den her. Det er deres bryllupsbillede. Ja. Er hun kun 17 år der? Ja. Ja. Ser godt nok ældre ud, hva'? Ja. Men det er så også tøjet og den måde, man... Det tror jeg, man klædte sig på dengang. Mm. Hun var absolut ikke ældre. Hvem er det der? Det er sådan lidt utydeligt billede af en dreng, der sidder. Det er mig, der sidder der. Hvorfor er der taget et billede af dig foran den skak? Aner ingen. Jeg ved det ikke. Det er da egentlig mærkeligt billede. Ja, det er det. Det er fuldstændig. Det er et af de få billeder, der er af mig som barn. Du sidder sådan oppe i krogen ved siden af mælkeskabet. Ja, en papkasse, der står på, ja. Der er jo ikke så fantastisk mange billeder af mig. Hvor mange billeder har du fra, du er... Det er du sådan en 4-5 år? Og... Ja, her der er 66, der er jo de der 6-7 år, ikke? 7 år her. Og det er også deromkring, jeg er der, ikke? Og så der er du 18, så der er omkring der, 10 billeder eller sådan noget. Ja. Jeg har ikke så mange billeder af mig selv. Min elskede lillebror. Han sagde ellers også. Min elskede lillebror, han er jo der. Ja. Prøv lige at se ham på det billede her. Altså, her... Min far var jordbetonarbejder, vejede 105 kilo og var stærk som en okse. Og jeg var rædselsslagen for ham. Piftede han så der bare om at komme. Han var jo kongen, han var jo kejseren, så man var aldrig nogensinde over øjenhøjde eller i øjenhøjde med ham. Når man var inde omkring, så var man altid under hans øjenhøjde. Min far sidder inde i sin stol, inde i stuen. Han var sådan et totalt landskab. Sådan, lignede sådan et kort over arbejdsskader og arbejdsulykker, det hele. Ikke? Den højre ringfinger, der var blevet kappet af, ikke? På et væveri. Ja, han havde flækket øjenbryner og øre, hans højre øre, det var også noget, der det har været revet halvt af på et tidspunkt. Næsen var jo brækket, så den var også sådan krum. Og når hans bukseben det gled op, så kunne man se der, hvor hans ben det havde været klemme mellem med traktordæk og en traktorskærm, og det var blevet smadret. Så ja. Og så ved siden af, der var stuebordet, hvor hans krystalaskebæger var, med hans aske, små, bitte cigaretskåret. Så over i vinduet, der havde han sin smøger og sin piller og sin tændstikker liggende. Og så nede ved siden af hans lænestol, der stod hans gamle Carlsberg-porter. Og der sad han så i sin brune bukser, sin sokker, hvis man var heldig, at han har sokker på, og så sin undertrøje, og sit usøjnerede skæg. Overskæg, det var sådan gulbrun, fordi smøgerne blev røget så langt ned, så at det, jeg kan stadig høre den her, når han tog de sidste væs af hårene, når de var blevet for lange, at de brændte sig, den her ubehagelige citron, der var. Så sad han med det ene ben over det andet, sådan lidt med bogen i hånden, så han læste. Han læste hele tiden. Hver dag, når jeg kommer hjem fra skole, så skulle der støvsuges, der skulle tørre støv af, der skulle vaskes op, der skulle gøres klar til aftensmad, der skulle handles ind, jeg skulle sørge for at betale regninger, jeg skulle passe på min lillebror. Det, man kunne sige på daværende tidspunkt, som mange hjemmegående husmødre lavede i løbet af dagen, det skulle jeg klare efter skoletid. Ikke? Jamen, så blev hver ting tørt af med en fugtig klud. Små askebæger og en lille kasketkarlfigur og en stor sort schæferhund. Og så med et tørt viskestykke bagefter, så blev tørt de dage, hvor det ikke skulle olieres med titrisolie. Dengang, der havde man sådan nogle bordløbere. På de bordløbere, der var der frynser. De frynser, de skulle ræs hver dag. Og hvis der ikke blev gjort, jamen, så fik du bare en røvfuld. Og skulle man undgå at få røvfuld for det, så lover der, så var frynserne på alle bordløber, på alle tigtræsmøbler, både på stuebordet ved siden af min far, den bordløber, der var oppe på fjernsyn, og den bordløber, der var over på spisebordet. De var satme så pænt friseret, så selv en frisør ville have givet mig topkarakter. Hvordan gør man det? Jamen, det gør man med en lille børste, man har til det. Det finder du hurtigt ud af. En børste eller en kam, du kan tage fat, så du er sikker på, at frynserne, de ligger lige. Det, der var det sjove ved det, i hjemmet, det kan godt være, at der var rent de forskellige steder. Tapetet var jo klistret af nikotin. Røgen hang jo tung inde i den stue. Du kunne jo se op i kanten af væggen, hvor du havde væggen og loftet, de gik sammen. Der kunne du se farven på tapeten, fordi termikken gjorde, at der kom der ikke ind i hjørner og krog. Men der kunne du se, at nikotin den hang sådan gul ned ad tapetet. Og når du rørte på væggen, så klistrede det på din hånd. På et tidspunkt, så skulle jeg sætte en plakat op, fordi min far havde kylet sit krystalaskebær efter mig, og så ramte det væggen, og så slog et stort hul i væggen. Der havde jeg en side for sådan en forside for et familiejournal, der skulle bruges til at dække hullet. Der kunne jeg bare sætte det op på væggen. Så meget klistrede tapetet på væggen. Min far skulle fodres med læsestof, som en brændeovn, den skal fodres med brænden. Han tykkede jo alt fra Morten Koch til Migré til Alistair McLean. Fart og tempo, det kunne være seriemagasinet, det kunne være PIF, biografier og rejsebeskrivelser og alt muligt andet. Ikke? Hvis han ikke havde noget at læse i, så blev han endnu mere utilregnelig. Jeg skulle hente læsestof hver dag. Hele tiden spørge min kammerat, om der var noget. Hele tiden været på biblioteket for at se, om der var læsestof i kiosken, for at se, om der var kommet nye af blade, aviser eller andet. Jeg tog i antikvariater, og så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed antikvariater rundt omkring, hvor man kunne tage ud med sin blade og sin hæfter og sådan noget, og så kunne man aflevere dem, og så i et eller andet værdiforhold, så talte ejeren så bladene op og sagde, at du kom med den her bunke, du har 25 kroner, du kan bytte for. Nå, men så kunne man gå ud, og så kunne man se på, så kostede et Anders Sandblad 25 øre og sådan noget, så kunne du jo så få nogle blade med tilbage, ikke? Og så troede jeg var naiv at tro, at når jeg nu havde de her blade, så når min far har læst den, så var det mine. Så jeg samlede, og så lagde jeg så noget til side, hvor jeg sagde, jamen dem her, dem vil jeg gerne gemme. Og det var for eksempel Tarzan-bladene. Tarzan, det at samle på Tarzan-bladet var den første ting, som jeg kan huske, at jeg ligesom beholdte som mit eget. Det var en følelse af, at jeg havde noget, at jeg ejede noget. Jeg skjulte. Det lå nede i et skab inde i værelset, og det lå inde bag i, så han ikke kunne se dem, fordi han kom ikke de steder. Han ledte ikke efter dem. Men jeg var alligevel bange for, at han skulle vide det, fordi hvis han vidste, at jeg havde det, så var det jo ligegyldigt, hvor jeg havde gemt det. Fordi så var hans magt jo nok at sige til mig, du skal bare, jamen, så blev tingene jo hentet frem. Så skulle de byttes. Tarzan var jo den her vildmand, der voksede op blandt dyr, som var det her barn, som mistede sin far og mor, og som alligevel overlevede. Ikke? Jeg kunne læse dem igen og igen og igen og igen, og hele tiden drømme mig ind i den her verden, der var. Han var jo bare noget helt specielt for mig. Han var stor og stærk, og han kunne klare sig i miljøet og kæmpede mod dyrene og sådan noget, han overlevede hver gang. Han sørgede for, alt var godt, og når der var en far, der troede, jamen, så klarede Tarzan det. der er jo også onde dyr. Lederen af den gorillaflok, han vokser op i. Han er rigtig, rigtig stor, sort, voldsom, onde øjne, en stor modbydelig mund med nogle ufattelige, farlige tænder, nogle store, muskuløse overkropper, nogle kraftige arme, stærke hænder. Jamen altså, på et tidspunkt, så slår Tarzan ham jo ihjel, ikke? Ja, de er oppe og slås. Så hvad vinder Tarzan jo den kamp, der er, og kan komme videre. Så det er ham, der bliver lederen af flokken. Junglen om natten er som et børneværelse. Den er mørk. Du kan ikke se noget. Altså, det er jo mørke og grå farver, der danner billeder i et barnesind. Du kan ikke rigtig se underlaget. Du kan ikke se bunden af junglen. Det du kan se, det er jo konturerne af junglen op mod det lys, som månen den nu engang skaber. Jamen, du kan jo høre, om der er nogen, der bevæger sig. Du kan jo høre, at der er nogen, der træder på et eller andet, på et underlag, på nogle blade, der giver sig nogle grene, der knækker. Noget krat, der bliver skubbet til. Du kan mærke, at der er noget, der bevæger sig. En ændring i luftens måde at være på. Han forstod bare at lytte. Og mærke og tage forståelse af de omgivelser, han nu engang levede i. Være på forkant med tingene. Det var ligesom jeg gjorde, ikke? Altså, og lyttede efter, hvad det var af sådan en betonbyggeri, det sagde. Om hvide mærke, hvor det var, at omgivelser de var, så jeg kunne have styr på det, så jeg kunne nå at flygte. De lyd, jeg skulle være opmærksom på mit børneværelse, det var, at den lyd, jeg kunne høre, at når min far han rejste sig op fra sin stol af, og han ligesom skulle finde fodfæste, finde balancen til at bevæge sig fremad. Når han sådan skulle støtte af på bordet, på stuebordet, så knirkede det, når han tog fat i det. Og så tog han den pind, han havde liggende nede ved siden af. Det kunne være en bambuskæm, det kunne være en pilekvist eller et eller andet. Og så var det så fodtrinene hen ad stuegulvet. Og så var spørgsmålet, når han kom ud i entréen. Gik han lige ud, så han gik ud i køkkenet, fordi han selv skulle ud og åbne skabslågen og tage en øl ud i skabet over, trække skuffen ud. Og så skulle have øljernet og åbne sin øl med. Eller drejede han til højre. Og drejede han til højre, så var det lige i det, han drejede til højre. Så knirkede gulvbrættet. Jeg vidste bare, at når det gulvbræt det knirkede, så skulle jeg hurtigt ud af sengen og have fat på min lillebror. Og så enten gemme ham inde under sengen, eller gemme ham i et af skabene, der var. Og så tilbage, nå at komme tilbage i sengen selv, for mig selv igen. Så det kun var mig, min far fik fat på, når han kom ind. Han kunne banke mig og slå mig halvt ihjel, men han skulle bare ikke røre min lillebror. Så en nat, hvor min far ligger inde i sit værelse og sover af druk, og min lillebror også falder i søvn, så står jeg ud af sengen og sætter mig ind i min fars lænestol. Han har en masse piller, han tager for sine epileptiske anfald og sin hovedpine og hvad fanden ellers er for en hulens masse medicin, han tager med rød trekant på. Og der har han så sagt til mig på et tidspunkt, at de der piller skal du bare holde fingrene væk fra, fordi det er ikke noget, der er sundt. Og så sætter jeg mig ind i stuen, og så tager jeg pillerne og hælder dem ud i hånden og skal til at tage dem. Så kommer min lillebror ud i entréen i det samme med dynen i favnen og kigger ind på mig og siger til mig: Jimmy, hvad laver du? Jeg kan ikke sove, når du ikke er der. Du skal komme ind til mig. Hvordan ser han ud? Din lillebror. Der. Han er bare så lille og sårbar. Bare ikke lade min far få fat på ham. Så jeg lægger pillerne tilbage igen, og så går jeg ind til Tommy. Der var ingen grund til at stille mig op mod min far, fordi jeg ved jo, at han er stærkere end jeg er. Og så har han altså det der lille trumfkort gemt i baglommen. Og det er jo, at han har jo fået 3 kraniebrud, som gør, at han får epileptiske anfald, og han tager den her stærke medicin. Og der sagde han jo, at hvis han fik et hårdt slag, så ville han dø. Jamen, så vil min lillebror og jeg, så vil vi ryge på børnehjem, og der vil være mulighed for, at vi eventuelt bliver skilt fra hinanden. Og det måtte bare ikke ske, fordi det troede jeg ikke på, at Tommy han ville kunne overleve. Vel? Så jeg gjorde jo ikke. Jeg gjorde jo, af den årsag gjorde jeg jo ikke oprør mod min far. Tegneserierne var jo det, der var med til at give mig en pause. Altså det gav mig muligheden for at kunne trække mig væk og være noget for mig selv. Altså glemme alle de ting, alle de modbydeligheder, der var omkring mig. Det var en tryg verden at komme ind i. En verden fyldt med humor, men også en verden fyldt med alvor. Men en verden, hvor at jeg kunne være væk, og jeg kunne passe på mig selv. Jamen, bunken ind i skabet, den blev bare større og større. Jeg sikrede mig jo bare, at jeg hele tiden havde de fortløbende numre, ikke? Er der et nummer, jeg har manglet, jeg får fat på, jamen, så bliver jeg jo endnu gladere for ligesom at få fuldendt samlingen mere, ikke? Det bliver jo bare en del af mig, mens jeg samler på bladene. Ja, Tarzan, der finder du sgu ud af, at løver kan klatre i træer. Kan de det? Ja, det kan de. Det lover dig. Der går heller ikke lang tid mellem, at der kommer en leopard, og så kommer der en løve, og så kommer der... Ja, det er rigtigt. Åh, for sagde. Så er det noget, så, du... Ja. Se, så kommer kampen med løven, ikke? Thank you. skal banke 3 gange i jorden, så giver han op. Ej, det er fandme også tarvligt, ikke? Du har lige kæmpet med den ene, så kommer der en mere. Han kæmper med løven med sin kniv. Nå, det er godt. Så kommer hans hjælper, elefanten. Kom så, Tantor. Red ham. Hjælp ham. Tantor? Ja, det hed den. Det hedder elefanten. Men de bruger nogle andre navne. Det var jo lige så set, de kalder også kæmper. I de danske blade, der hedder den der, der hedder aben Cheetah. Ja, du kommer for sent, du. I elefanter har sgu aldrig været for hurtige, hva'? Og så kommer... Nej. Nu kommer elefanten, og så redder den ham. Og så bærer den ham hjem. Ja. Så kan de hænge der blandt stødtænder og snablen. Og så bliver han så ført tilbage til et trygt og sikkert sted, hvor han kan komme sig efter slåskampene. Min far var jo fuldstændig ligeglad med tegneserier. Han skulle bare læse dem, og så når han læste dem, så var det færdigt. Og så havde han ingen følelser for det mere. Det var en kort oplevelse, en udfyldelse af et tomrum for ham. Og så havde det ikke en betydning. For ham, der skulle det bare omsættes til noget andet. Det var noget gammelt, det var noget brugt, det var noget læst. Det var der ikke behov for mere. Videre til noget andet, ikke? Det er jo en vinterdag. Det snede af pommeren, så det var jo rigtig, rigtig, rigtig skodvejr udenfor. Og min far altså var sådan lidt småhissig. Selvfølgelig var fuld til et niveau, og sådan i hans støvlen der, så gør han jo så opmærksom på, at han mangler noget lægestof, og jeg skal sørge for at køre ud og få byttet nogle af de blade, jeg har. Så han siger, der må være et eller andet, du kan bytte, eller noget. Jeg siger til ham, der er ikke noget. Altså, jeg har næsten lige været ude. Nej, der skal være noget. Jeg siger, det er der ikke. Jamen, din Tarzan-blade. Jeg siger, nej, Tarzan-blade, den vil jeg ikke af med. Og så på en eller anden måde, så har han åbenbart fået fokus på, at han kan se, at der har set dem, de har ligget fremme inde på værelset eller ej, men han ved i hvert fald, at de Tarzan-blade, de er der. Simpelthen, at de skal byttes. Simpelthen, det vil jo ikke, det er jo mine. Så siger han, der er ikke noget, der er dine. Det er mig, der har købt de blade. Og når jeg siger til dig, at du skal bytte dem, så har du kraftedme bare at bytte dem. Så du samler bare de blade, der er derinde, og så tager du afsted. Og så kommer du ud, og så kommer du hjem med noget nyt. Jeg kunne sige nej, fordi jeg ville få en røvfuld under alle omstændigheder. Men det er jo ikke det, der suser rundt oven i hovedet på mig på det tidspunkt. Det er, at hvis jeg gør, hvad der bliver sagt, jamen så undgår jeg den røvfuld. Så er det ikke den her røvfuld, jeg skal bekymre mig om. Og så kan jeg huske, at vi har jo heller ikke nogen cykler eller noget. Vi har ikke noget. Jeg har også fundet en eller anden gammel skærveknuser et eller andet sted. Så må jeg jo så pakke bladene sammen og så op på cyklen, og så cykler jeg ud til Slothandsvej. Der er vel 4,5-5 kilometer eller sådan noget derude, sådan mere eller mindre. Ja, snestorm er det jo ikke vel. Det sneer sådan rimelig kraftigt og meget koldt i vejret. Så cykler jeg ud, og det er jo et lille skur, der er på siden af et hus derude. Så det er jo ikke, et sted, hvor du kommer ind, og så er der dejligt varmt og sådan noget. Det er sådan, nærmest ligesom at komme ind i en form for garage, ikke? Og så cykler jeg så derud med mine blade, og så kan jeg bare huske, at jeg så langer posten ind over disken, og så står der sådan en fuldstændig fremmed og piller og roder og rager af min Tarzan-blad, og så værdisætter han den, så siger, jamen der er så for så, så mange kroner, du kan bytte for. Og så kan man bare se, at den ejendom, den værdi, den glæde, man eller jeg har haft i forhold til de blade, de forsvinder bare om bag ryggen på ham, og så ligger de på en plade om bag i, og så kan jeg så samle nogle blade, som jeg tror og satser på, at min far ikke har læst eller ikke kan huske, og så kan jeg proppe dem ned i min pose og sætte dem op på bagagebæren, og så kan jeg så cykle hjem igen, ikke? Og jeg kan huske, at jeg når op til hjørnet af hvad det hedder, af Jyllingevej og Tårnvej. Der er mine cowboybukser, de er simpelthen så stive, de er så våde og så stive af frosten der, så jeg fryser simpelthen. Så da jeg kommer hjem og får afleveret bladene, jeg har, altså sveden har fået sådan is i håret, og mine fingre er følelsesløse, og mine ben, de er bare så kolde på grund af de der forbandede, våde, stive cowboybukser. Så jeg får kravlet ud af bukserne og får smidt tøj. Og det eneste, jeg tænker på, det er, da jeg har afleveret bladene til min far, det er, at det er, jeg må simpelthen ud og have et varmt bad. Og da jeg så kommer ud, og så får tændt for et varme bruser og kommer ind under, så gør det simpelthen bare så hamrende ondt, så jeg begynder at græde. Og der kan min far så høre, at der sker noget ude på toilettet, ude på badeværelset, så han kommer ud, og så åbner han døren, så ser han så, at jeg står derude, og dampen for det varme vand, det ligesom fylder badeværelset derude, og jeg så græder. Så griner han bare af mig. Jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg skulle, men jeg havde i hvert fald været i bad og fået tøj på, og jeg bad jo flere gange om dagen og skiftede tøj flere gange om dagen og sådan noget, modsat min far, ikke? Og så da jeg skal hænge håndklædet op på knæen, så var der sådan nogle plastikstropper, der var sat ind i håndklædet. Så sprang stroppen op, og så faldt håndklædet på gulvet, og så lå det dernede. Det har sgu ikke tid til hverken at sætte stroppen i eller noget andet. Jeg var for sent på den, så jeg spænede ud af døren. Da jeg så kommer tilbage og åbner hoveddøren, så står døren til badeværelset, den står åben, og der er lys og tændt derude, og så råber og skriger min far af tomme, hvor han siger til ham, jeg har kraftedeme sagt til dig, at det håndklæde ikke skal ligge og flyde dernede på gulvet. Og så kommer jeg ud og siger, det er sgu ikke Tommy, der har gjort det. Og så lige det, at jeg siger det, så knalder han Tommy en på låget. Det er som om, der går en klap ned. Og så tager jeg så fat på ham og vender ham om. Går ud, tager fat på ham, kommer ind mellem ham og min lillebror. Og jeg slår ham lige i hovedet. I det øjeblik, der tænker jeg ikke på, om det er skadeligt for ham eller ej. I det øjeblik, der tænker kun på at beskytte Tommy. Hans øjne bliver helt store og runde. Han stimler baglæns ud gennem badeværelset og ryger ud i den garderobe, der er lige ude på den anden side af badeværelsesdøren. Så vælter han om, så ryger han ind i garderoben, der hænger nogle jakker, der står nogle sko nede på gulvet. Så vælter, så river han jakkerne ned af bøjlerne. I det øjeblik til, der er alt 180 grader, så ligger han under jakkerne. Han døde kraftedeme, ikke vel? At han havde jo snydt mig, ikke? Han havde jo løjet over for mig. Han sagde jo, at et hårdt slag ville gøre, at han døde. Og det gjorde han jo ikke. Og så går ud til ham og siger til ham, du skal aldrig nogensinde slå min lillebror igen. Så slår jeg dig ihjel. Og så prøver min far sådan fortumlet at rejse sig op, og så kravler op, og kommer han så op og står, så sætter han sig ind i stuen, ind i sin stol, og passer og plejer sin sårede stolthed, ikke? Han bliver bange. Jeg kan jo se hans ansigtsudtryk, hans holdning til mig, bliver anderledes. Og det er jo også nok der, jeg ligesom, at det går op for mig, at jeg er blevet større, og jeg er blevet stærkere. Jeg kunne se, når jeg kom ind i et rum, at så blev hans øjne store. Efter det kunne jeg tillade mig alt. Jeg kunne komme og gå, jeg havde mine ting, som det passede mig, og jeg gjorde, hvad der passede mig. Nu sad min far i stolen og måtte stille sig tilfreds med krummerne, der kom fra de rige spore, ikke? Og når de kom. Altså han måtte jo, nu måtte han jo ligesom indfinde sig med, at tingene blev gjort, når jeg havde tid, lyst og lejlighed til det. Det var ikke, når han bestemte. Hvis han var sulten, og jeg var på vej ud af døren, ja, så må du vente med at få noget æde, til jeg kommer hjem. Det er der bare ikke noget at gøre ved. Hej, hej. Før i tiden, jamen så, hvis han var sulten, så skulle der bare laves mad nu, før jeg kunne gøre noget andet. Jeg passede jo stadigvæk på min far. Jeg gik jo stadigvæk på biblioteket og lånede bøger til ham. Jeg sørger jo stadigvæk for at komme hjem med læsestof og handle ind og lave mad og smøre mad og lave aftensmad. Jeg gjorde stadigvæk tingene. Nu var det bare det her med, at han havde jo ingenting. Han kunne ikke bestemme. Der var jeg sgu lige glad med, om frønsen, de var lige, og tigtræskægten, den manglede olie. Det var jeg fuldstændig ligeglad med. Nu var det mig, der styrede. Nu støvsugede jeg, når jeg syntes, at der skulle støvsuges, fordi at der var behov for det. Sgu ikke fordi, at han mente, der skulle være noget, vel? Så begyndte jeg jo stille og roligt. Altså, jeg begyndte jo at samle på at beholde mine tegneserier, dem jeg gerne ville have. Altså Asterix og Obelix og Lucky Luke og sådan noget. Jeg begyndte at samle på musik, og jeg begyndte at spille musik. Musik, som der passede mig. Og jeg spillede det så højt, som det passede mig. Og han skulle bare holde sin kæft. Han kunne blive inde i sin stol, og så kunne han drikke sin bajer, og så kunne han klappe karre, og så skulle han overhovedet ikke bekymre sig om noget andet. 99% af de tegneserier, jeg har i dag, det er jo ting, eller det er jo tegneserier, det er jo blade og hæfter, jeg har købt efter, at jeg blev, hvad skal vi sige, teenager og voksen, ikke? Hvor jeg har anskaffet dem igen, hvor min far ikke kunne tage dem fra mig. Men jeg har aldrig købt Tarzan-blader. Aldrig. Det er som om, at lige nøjagtigt med den serie, som jeg var så glad for, at den har jeg aldrig kunne få mig selv til at skaffe mig igen, vel? Der. Nå, en lille abeorme. Han leger med vandet. Åh, hvor er den sød. Åh, ja. Her. Elefanten. Der er Tarzan. Og så Cheetah. Ja. Åh, ja. Ja, stå op, du. Du skal ikke ligge og sove hele dagen væk. Du har lyttet til Tarzan i junglen. Optagelse, tilrettelæggelse og klip, Julie Bang. Mix, Jon Hallur Stefansson. Redaktør, Mikkel Clausen.